إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal su bëggu jot ci sunu téré bobu di sharh al usul ath-thalatha. Mu melni ñi ngi won ci tombu bu am solo. Ginaaw bi nga xamanteni ni borom téré bi indi won na tektal ci al-Qur'an bu yone ne li borom bi tabaaraku wa ta'ala mom te jago ko lolu bokku ko kenn te borom bi tabaaraku wa ta'ala nangut ñukoy bokkale kenn manam ñu jël kenen diko ko boleel ci li nga xamanteni ni mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mom kesse moko mom kesse moko jago wa yakarna ni wax deug yalla su fekke ñun en tant que julit en tant que nit jëfëndiko nañ suñu xel ñu tek ko rek ci manduté tuti yakarna ni amul kenn ci ñun ko xamni neex na la di nga gëreem di nga d'accord li nga xamni sa aqala nga mom ko yow kess nga jago ko ñu jël ko dila ci bokalé kenen yaw yakarna ni amut kenn ku mu neex bu fekkonté né lolu neex nañu ñun kon tribunal mi du fi am tribunal lu ko fi taxatok atté li dox digënté nit ñi ci ay aq aqu ki ak aqu xé da ngay gis ki mu piétina aqu jambur ñu dem tribunal gis nga ñu dem tribunal pour mo atté ku ci nekk mu séparer aq yi employé bi ak kiko employé ñom ñaar lay golé ñu jaxaso sen ak dugënté kenn ci ñom bëgg salfañi ak moromam ñu dem tribunal li dé ñun ñi doomu adama ñoko fi tek waaw ñun ñi doomu adama ñoko fi tek ngir lan ngir principe bobu ñun ci suñu bop nanguñ ko waaw légui lutax ñu wutal yalla morom lutax ñu wutal yalla ndend way mané lutax ñu wutal yalla bokalé ci nga xamni yalla moko mom lutax yow ci sey mbiru bop misal yi bari na mbir yi nga xamni ya ko jako amul benn yoon fo xamanteni ni da nga d'accord ñu salfañe sa aq jalgatiko jël ko jox kenen wala bolé ci kenen do ci mësa d'accord waaw do ci mësa d'accord wa légui nak ki borom asaman ak suuf nga né yow mom faaw rek nga wutal ko ndend faaw rek nga wutal ko bokalé té mom néna la qul huwa allahu ahad waaw principe bi mi ngi teggu fofu ahad ci kenn mom kenn la ci ay jaglem mu delu wat na la wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid mu delu wat préciser wat la ko wahid moy ben lo niw aliwe lo ñaka jak jang arab xam nga ni wahid moy ben way lutax ngay wutal yalla morom lutax boy wat ngay wat ci kenen kudul yalla lutax aljana nga koy yaakar ci kenen kudul yalla lutax ngay wat ci kenen kudul yalla lutax ngay sukkandiku di yaakar di jebbal sa bop ci kenen kudul yalla sa dom tay bu fi bayyi won sa sante jël sante kenen nga genné ko kër gi lutax lutax ngay bokalé yalla lutax ngay wutal yalla ndend téw bugo ko la bokalé bugo ko la wutal ndend so soxna si nga tak tay su la bokalé won terminal ngeen jëm ding ko tiñal ding ko xoti dignitém ding ko toroxal ci digg sénégal gi yépp ding ko toroxal gis nañ ko fi li xew terminal gis nañ ko fi té bo defon lank peut-être dafa djoum rek nango woko doko nangu doko mësa nango yalla mi la bind nak yow xam nga soxna si mom yow bindoko dañ la ko may kèn jaayu lako dañ la ko may yalla mi la bind nak bind asaman ak souf mom len mom nga ne ko da ngay am ndend waye man mi duma am ndend li moy égoïsme nak li moy meuna togn motax luqman bi mu yar domam mu ter ko togn bi gëna graw togn bi gëna reuy muy bokalé mu ne ko ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim sama dom bul bokalé togn bu ñaaw la togñu ko égoïste deug la yow li ngay bañal sa bop soxna si bu la outalon bokalé légui kër gi tass xam nga bañ nga ko nga outal ko yalla yow outal yalla ndend yow aw tok nak di dalas setal ma lile malakum kayfa tahkumun yalla ne ci wajile yena ñaawuk atté ni ngeen di atté li ngeen jombal sen bop ngeen jël ko xëpp yalla doomu adama mo égoïste mais pourquoi lutax jël ay lam weñ guñul diko bokalé ak yalla jël ay boom ay fas diko tololé ak yalla fas bi du ya ko jënd ci boutique bi boom bu wex boom bu ñuul boom bu xonx weñ gi fer de six la buñu door ay marto bam ne nem wañar ko bam wañaru lolu ban pouvoir la am ngay tok di nelaw ba ab xonx nopp joge fene nan la c'est la culture africaine djel togn yalla tuddé ko sa culture nga nangou ñun africain suñu culture xam la suñu culture dafa noble noblesse la mais lolu ñom djel nañ ko satchu ko neub la ko djel le tilim nan moy sa culture xolal buñ né culture africaine ay ndaw rabbi nak yu ken xamul ay yu doyé di yo xamni malay sax rus nañ ko def yo lañu tuddé culture africaine bokale dafa ñaaw dafa ñaaw foko nat wessu nako fa dafa ñaaw dhulmun shani ton bu ñaaw la ton bu ñaaw motax sunu borom dal mu tracel ibrahima yon bu leer mu yonu tawhid dadina yonanti bi alayhi salatu wa salam topal wi la yon mango mune nak yon wi kuko baña top wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah yonu ibrahim mi kuko baña top ne ko ludut ko xamni do jëfëndiko sa xel ndax yow li ngay bañal sa bop wax deug yalla war nga ko bañal sa morom waxuma la nak sa borom mais li ngay bañal sa bop bo bëggé dëkk ak nit ñi socialement dëkkin bu neex li nga bañ ñu def la ko do ko def nit ñi xam nga wa mais lutax loolu légui yow ngay jël diko def yalla mi la bind nak li moy bokalé dé li moy bokalé motax sunu borom ne inna ash-shirka la dhulmun azim bokalé dal togn la wu ñaaw sunu borom nak nangoo ko motax duko balé kuko déwalé sunu borom jalla wa ala du lako jéggal lolu kon moy tombu yi borom téré bi don léral mu indi won ci tektal wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada jakkay ci ru sujootu kay yi yàllaay ki ko moom, aqu yàlla la, yàlla ko jagoo, bu leen ñaan, bu leen jaamu, booleeg yàlla kenn, jaamu yàlla, yàlla rek moo ko moom. Mbindeef jaam la, lu mu baax baax baax jaam la. Xoolal yonent bi alayhi salaatu wa salaam, li muy màgg màgg màgg, da nga naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ngay wax. Jaamam la, yonentam la, ak li muy màgg màgg. Kon gis nga mindeef mënta génn cadre boobu ak lu mu baax baax. Baaxaayu mindeef taxut mu egg ci degré divinité mukk. Loolu du diine islam. Baaxaayu mindeef taxut mu egg ci degré ñu jël attribut bi yàlla di ko ko jox. Borom na am mu am, borom nangam nangam, borom jaam yi. Loolu nit baaxewu ko. Nit baaxewut loolu. Baaxewut ci ñuy jël li yàlla moom di ko jox mbindeef. Ki xam kumpa kenn la, borom bi tabaraka wa taala la. Ma ngo qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa Allah. Kumpa asamaan ak suuf amul kenn ku ko xam ko dul moom. Ñi ciy jéem a porox ndollu yépp saa yuñ ko defee borom bi tabaraka wa taala won leen ko, nit ñi teg ci seen bët. Mu gàcceel leen, ma ngoog delloo leen fu gën a suufee sax. Wallahul mustaan. Kon loolu jar na bàyyi xel. Mu mel ni waxtu wi daal dinay jege lool. Ñu daal di teg foofu sunu baaraam rek. Ñaan borom bi tabaraka wa taala mu laabalal ñu sunuy xol. Waaw, gis nga bokkaale ku koy moytu borom xol bu laab la. Borom xol bu laab rek mooy moytu bokkaale. Moo tax borom bi tabaraka wa taala ne innama al mushrikuuna najas. Mu ne bokkaalekat yi dañoo sobewu, sobeg biir, seen xol dafa sobewu. Najasa maanawiya, sobeg biir. Moo tax bokkaale ku koy moytu rek borom xol bu laab la, borom xol bu sell, borom xol bu teey, borom xol bu rafet mooy moytu bokkaale. Jële ci bind ne ndekete kon xol bu rafet mi ngi tàmbalee ci lan? Mi ngi tàmbalee ci wattandiku bokkaale. Ndax sunu borom ne na innama al mushrikuuna najas, bokkaalekat yi dañoo sobewu. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.